Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy w sprawie budowy Muzeum Westerplatte. Protestują górnicy ze spółki Tauron Wydobycie. Domagają się podwyżki pensji. Kolejne oddziały policjantów w superszybkich radiowozach ścigają w Polsce piratów drogowych. Poprawki Senatu do specustawy w sprawie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 w Gdańsku przyjął Sejm. Przepisy mają usprawnić budowę Muzeum Plenerowego. Więcej o tym Małgorzata Naukowicz. W myśl ustawy Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy decyzja o budowie Muzeum Westerplatte stanie się ostateczna. Obecnie grunty na Półwyspie należą do kilkunastu właścicieli, m.in. do Straży Granicznej, prywatnych i państwowych firm, samorządu Gdańska. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że ustawa jest ważna z punktu widzenia polskiej racji stanu. Bez względu na poglądy polityczne, na podziały partyjne, Westerplatte należy upamiętnić i projekt nowoczesnego muzeum, wzorowanego na innych tego typu w Europie i na świecie placówkach, no jest nam po prostu wszystkim potrzebnym. To jest nasze wspólne miejsce i nasi wspólni bohaterowie. Ustawę krytykuje Platforma Obywatelska. Posłanka Agnieszka Pomaska uważa, że chodzi o przejęcie kompetencji samorządu Gdańska przez rząd. Specustawa powinna służyć czemuś konkretnemu i nadzwyczajnemu, a w tej sprawie nic nadzwyczajnego PiS nie chce zrobić. Gdańsk miał i przedstawił 3 koncepcje zagospodarowania tego terenu. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Porozumienie ze związkami zawodowymi podpisali wiceprezesi spółki Tauron Wydobycie. Jeszcze w lipcu górnicy mają dostać dodatkowe pieniądze, mówi rzecznik firmy Daniel Iwan. 1000 zł brutto w tym momencie jest to średnia. Wypłata będzie indywidualnie liczona dla każdego pracownika, uwzględniając liczbę przepracowanych dni. Ustalono również, że odbędą się przyspieszone rozmowy płacowe. Będą miały miejsce jeszcze w sierpniu. Jednak górnicy z kopalni Janina w Libiążu są dalecy od zadowolenia. Mówią, że związki za ich plecami podpisały niekorzystne porozumienie. Chcieli bowiem podwyżki, a nie jednorazowego dodatku. To nie ma żadnego porozumienia, to nie jest żadne porozumienie. Dlaczego pan mówi porozumienie? Wszystko za plecami uknięte i tyle. Szkoda słów. Uspokoiło was to trochę? No nie, w żadnym wypadku. No jak nastroje, proszę pana, jak przedstawiciele załogi, którzy mieli tu twardo stać i dyskutować, zjechali na dół do roboty normalnie, to jest wstyd, kompromitacja na starcie. No. Próba trochę ugaszenia pożaru, a tak naprawdę problem został. Pożar dopiero będzie. Tauron Wydobycie jest właścicielem 3 kopalni w Libiążu, Brzeszczach i Jaworznie. Pod koniec roku spółka przyniosła ponad 1 000 000 000 strat. Górnicy z Libiąża protestują od poniedziałku. Wczoraj z funkcji prezesa zrezygnował Sławomir Obidziński. Pracował na tym stanowisku 1,5 miesiąca. Specjalne grupy policyjne pod nazwą Speed ścigają piratów drogowych od kilku tygodni na Mazowszu, a od wczoraj także na Pomorzu i w Małopolsce. Wkrótce takie grupy powstaną w całym kraju. Pracujący w nich policjanci mają do dyspozycji najnowocześniejsze radiowozy wyposażone w kamery, mówi Damian Nowak z krakowskiej drogówki. Przedstawiam tutaj państwu pojazd o mocy 252 koni mechanicznej w automacie z napędem 4x4. Posiadamy na pokładzie wideorejestrator marki Zurat. To jest jedno z nowszych urządzeń w Polsce. Pozwala nam namierzać z przodu i z tyłu kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Zadaniem policjantów rekrutowanych z drogówki, Wydziału Kryminalnego i Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością jest tropienie i łapanie piratów drogowych. Również tych, którzy swoimi wyczynami chwalą się w internecie. Pokazy świetlne, wystawy, koncerty, festiwale naukowe i spotkania z astronautami. Tak Stany Zjednoczone świętują 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu 2 astronautów, którzy uczestniczyli w misji Apollo 11. 20 lipca 1969 roku około 650 milionów widzów na całym świecie oglądało na ekranach telewizorów historyczne wydarzenie, jakim było lądowanie człowieka na Księżycu. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości, ogłosił dowódca misji Apollo 11 Neil Armstrong, który zmarł w 2012 roku. Wczoraj dwa jego współtowarzysze, Buzz Aldrin i Michael Collins, zostali przyjęci w gabinecie owalnym przez prezydenta Donalda Trumpa. Kilka godzin później na położonym kilkaset metrów dalej monumencie Waszyngtona wyświetlono rakietę Saturn, która wyniosła w przestrzeń kosmiczną pojazd Apollo 11. Na obchody rocznicy składają się także m.in. specjalny koncert w Centrum Kennedy'ego i odtworzenie lądowania na Księżycu w planetarium w Nowym Jorku. W Alabamie uczniowie odpalili 5000 małych rakiet ustawionych ustanawiając rekord Guinnessa, a w stanie Ohio odsłonięto pomnik Neil Armstronga. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Jan Kałucki. Rozpoczął się nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie. W meczach pierwszej kolejki Arka Gdynia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-3, a ŁKS Łódź zremisował z Lechią Gdańsk 0-0. Piłkarze z Łodzi mogli sprawić sporą niespodziankę. Przeważali w tym spotkaniu, a całą drugą połowę grali z przewagą jedynego zawodnika. Czerwoną kartkę zobaczył Żarko Udowicić. Mimo to trener Kazimierz Moskal chwalił grę swojego zespołu, który, przypomnijmy, wrócił do ekstraklasy po 7 latach przerwy. Wszyscy czujemy niedosyt, że nie udało się wygrać, szczególnie po tym, jak praktycznie całą drugą połowę i część pierwszej graliśmy w przewadze. Natomiast, no tak, przypomnę, że jest to Lechia Gdańsk, która zdobyła Puchar Polski, Super Puchar i naprawdę solidna drużyna. Nawet grając w 10 musieliśmy być bardzo czujni, bo trzeba to ocenić mimo wszystko pozytywnie. Przede wszystkim uważam, że ten mecz powinien nam dać dużo pewności, którą do tej pory mieliśmy, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy jakby na innym poziomie. Polskie kluby walczą już o punkt, a te, które rywalizują w najlepszych ligach świata, szykują się jeszcze do nowego sezonu. W Stanach Zjednoczonych Borussia Dortmund wygrała z Liverpoolem 3-2, natomiast w Egipcie rozegrano finał Pucharu Narodów Afryki. Po trofeum po raz drugi w historii sięgnęli piłkarze z Algierii, którzy wygrali z Senegalem 1-0. Zmieniamy dyscyplinę. W Wiśle odbędzie się drużynowy konkurs skoków narciarskich, który jest zaliczany do letniej Grand Prix. Wczoraj na obiekcie imienia Adama Małysza kibice oglądali kwalifikacje do jutrzejszych zmagań indywidualnych. Wygrał Słoweniec Timi Zajc. Dawid Kubacki był drugi. Po tej części treningów, którą wykonaliśmy do tej pory, to fajnie jest wyjść na skocznię i poczuć tą dozę adrenaliny i tą rywalizację, no bo prawda jest taka, że trenujemy po to, żeby się sprawdzać na zawodach i to są takie dni dla nas, kiedy możemy robić to, co kochamy po prostu. W sumie przez kwalifikacje przebrnęło 11 polskich zawodników, a impreza w Wiśle jest pierwszą okazją, aby zobaczyć, jak radzą sobie nasi reprezentanci pod wodzą nowego trenera Michała Doleżala. I na koniec siatkówka. Polskie zawodniczki szykują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj biało-czerwone grały w Ostrowcu Świętokrzyskim z Czeszkami i wygrały 3-0. Zachmurzenie dziś umiarkowane i rosnące do dużego, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a miejscami na północy, południu i wschodzie burze. Na termometrach w Koszalinie i Gdańsku 25 stopni, w Szczecinie i Warszawie 27, w Toruniu i Krakowie 28, w Poznaniu i Katowicach 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tokio, Nairobi, Helsinki, Berlin, Denver. Nie, to nie jest plan podróży dookoła świata. To bohaterowie hiszpańskiego serialu Dom z papieru. Razem z wściekle inteligentnym profesorem zdobyli nie tylko majątek, oczywiście całkowicie nielegalnymi metodami. Zdobyli też serca widzów na całym świecie. To jest jak Dom z papieru. This is Money Heist, Dom z papieru. O sukcesie, miłości i o tym, co nas czeka. W trzeciej odsłonie Domu z papieru profesor i jego ekipa opowiedzą w niedzielę tuż po 12 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jedzenie to sama przyjemność. I dlatego teraz w Kauflandzie lody Big Milk dla całej rodziny aż 1 litr 6,99 i kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 14,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato.

Zapowiadałam i obiecywałam. Przeniesiemy się teraz nad morze, ponieważ od wczoraj w Pucku trwa Lato z Radiem. To nasz radiowy festiwal w pięknych okolicznościach przyrody nad brzegiem Zatoki Puckiej. Koncerty znakomitych muzyków. No i nasi radiowi koledzy na dokładkę. A do tego jeszcze na przykład joga w strefie relaksu. Sponsorem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Tak, wszystko się zgadza. Za nami już koncerty warszawskiego kombo tanecznego i kapeli ze wsi Warszawa. To było wczoraj, a dzisiaj o 18:00 na głównej scenie festiwalowej wystąpi Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Kasia Kowalska i Daria Zawiałow. No a skoro już jesteśmy w tych rejonach Polski, Puck, ja przypomnę, warto powiedzieć o języku, który w tym rejonie można usłyszeć na przykład w sklepie i zobaczyć chociażby na tabliczkach z nazwami ulic. Czy ktoś, kto nie jest rdzennym Kaszubem, jest w stanie nauczyć się kaszubskiego? Tego próbowała dowiedzieć się Gabriela Darmetko. Jeżeli ktoś ma dobre chęci, to się można uczyć języka kaszubskiego. Regina Kwidzyńska, koło gospodyń wiejskich Łebcz. Prawdę mówiąc, on jest troszeczkę ciężki, ale można się nauczyć języka. Może nie akcentowo, bo akcent jest straszny, ale można się nauczyć. Czym mogłabym poprosić, żeby opowiedziała pani o miejscu, w którym pani mieszka? Sarcaryt. Mieszka je we fajnej wsi, co są z Wielipć. Je to spokojny wies, a wilgę, bo prawie my 2000 lat. Ale w siatku tu je wit, tu je kanalizacja, tu je łeda, także tu jest spokojno. To jest w języku kaszubskim, to jest po kaszubsku, po belacku, bo jest ponad 70 odmian języka kaszubskiego. Tych odmian na ziemi puckiej jest najwięcej, 23 odmiany. Józef Roszman, Wiejski Dom Kultury w Gnieździewie. Czasami jedna wioska od drugiej odległa o 2-3 kilometry, mówi się inną odmianą. Ja się wychowałem w Połczynie, to jest niedaleko stąd. 3 kilometry tak na skrótem przez łąki. Tam się mówi inaczej jak w Gnieździewie. Na Półwyspie też w każdej miejscowości mówi się inną odmianą. I to dla ludzi z zewnątrz wydaje się, że no jesteśmy na Kaszubach. Że Kaszubi posługują się językiem, bo to nie jest gwara, jest to uznane już jako język, który jest bardzo bogaty, jednocześnie bardzo zróżnicowany, bo ma ponad 74 odmiany. To świadczy o bogactwie. Język kaszubski ma ponad 40 tysięcy wyrazów, do przykładu język polski 120 tysięcy. Tutaj zamieszkują Belacy i ci Kaszubi bardzo rzadko wymawiają spółgłoskie eł. Kaszub Belak zamiast powiedzieć ja byłem, powie j, bil, przez l. Kaszubka powie bela, stąd belaczem ich nazywa się belokami. Na Półwyspie jest ta odmiana taka charakterystyczna dla Półwyspu, zwana odmianą jastarnicką, gdzie w większości zamieszkują rybacy. I od XV wieku takie nazwiska jak Budzisz, Konkol, Konkiel, Necel, Rota, Strug, Selin, Murza jeszcze. To są najstarsze rody rybackie. Ja mówię od dziecka po kaszubsku i jeszcze do dzisiejszego dnia z moim mężem rozmawiamy po kaszubsku. Dzieci wprawdzie mówiąc, mówią po polsku, ale ja, jak mówię, jestem dobra, to mówię po polsku. Jak jestem zła, to mówię po kaszubsku do nich. I rozumieją? Tak, bo odpowiadałem mi również po kaszubsku. Czyli ten język dalej żyje. To nie jest tak, że to jest jakiś relikt, że on wymiera. Nie, bo nawet moje wnuczki w szkole mówiły wierszyki po kaszubsku, w przedstawieniu po kaszubsku i bardzo ładnie mówią po kaszubsku z akcentem. Bo ja jestem kaszubką, jakby powiedzieć, taką twardą. To ja słyszę, że niektórzy mówią po kaszubsku, ale nie mają tego akcentu. To je krótci, to je dludzi, to kasiepskie stoleca. To są base, to są skrzepce, to łeznycie kasieba, łeznycie kasieba. Base, skrzepce, krótci, dludzi, to kasiepskie stoleca. To są nuty kaszubskie, zwane inaczej alfabetem bądź abecadłem kaszubskim. Jest to tradycyjna pieśń kaszubska, jedna z najbardziej znanych i najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o element folkloru właśnie kaszubskiego, śpiewana przez prawie każdy zespół dziecięcy, gdzieś zespół dorosłych na Kaszubach. Wiesława Roszman-Selin, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. I właśnie tutaj ewenement polega na tym, że nuty kaszubskie śpiewa się do przodu, ale też trzeba się cofnąć po kolei, każdy, że tak powiem, fragment tych nut zaśpiewać też od tyłu. To je rydel, to je tyć, to są chłejne widle gnojne, chłejne widle gnojne, rydel, tyć, łezny cię, kasieba, Ba se skrzepce krótci dl ludzi, to kasiepskie stoleca. Bardzo dziękujemy za tą dźwiękową pocztówkę z nadmorza. O 6.15 pan Remek już wiedział, że będzie po kaszubsku. A festiwal Lata z Radiem to nie tylko, bo z tej okazji jesteśmy w Pucku. Właśnie to nie tylko muzyka i koncerty, ponieważ strefa muzyczna to również spotkania z dziennikarzami Polskiego Radia, nie tylko trójkowymi i muzykami. Między innymi dziś o 13.40 Piotr Metz poprowadzi spotkanie z Darią Zawiałow. Jest też strefa relaksu, tam yoga, pilates, ćwiczenia relaksujące, hula hop na przykład oraz bicie rekordów w robieniu przysiadów. To proszę już poćwiczyć, teraz już można zacząć, żeby pobić rekord. Strefa familijna, gry i zabawy dla najmłodszych pod okiem animatorów, kalambury muzyczne, czytanie bajek i tak dalej, bardzo miło. Wszystkie strefy ruszają od południa i znajdują się na plaży w Pucku, tuż obok Molo. Sponsorem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Zielono mi, to Kasia Nosowska już pobrzmiewa. Ja tylko dodam jeszcze, że od 19 do 22 lista osobista z Molo w Pucku. Tak? Wszystko się zgadza? Tak, oczywiście. Trójka na Molo w Pucku. Śpiewana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi, to Kasia Nosowska słowami Agnieszki Osieckiej. Oczywiście tu trójka, 26 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Sąsiad, przyjaciel, powiernik, złota rączka, na którą można liczyć czasem, a może jednak złośliwiec, donosiciel i uprzykrzający nam życie gbur. Ilu sąsiadów, tyle różnych określeń. I o ile sąsiedzka pomoc i uprzejmość są dziś w cenie, o tyle waśni i sporów każdy z nas chciałby uniknąć. A więc, no jak dogadać się, kiedy nie można się dogadać? Wszystko, co po tamtej stronie płata, to twój wróg. Kot też. Też. Kot? Gdzieś. A daj kota! Ubiję jak psa! To tylko jeden z przykładów dość trudnych sąsiedzkich relacji Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula, znanych z filmów Sylwestra Chęcińskiego Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Wszystkie trzy wzruszają i bawią kolejne pokolenia widzów, szczególnie tych, którzy z sąsiadami są za pan brat. Gorzej, kiedy Kargul albo Pawlak mieszka za ścianą, a takich sytuacji nie brakuje. Mam sąsiada, który lubi palić i mnie to przeszkadza. I mówię mu o tym i on niestety nic sobie z tego nie robi. Pali nadal na klatce, pali w mieszkaniu, pali też w tej części zamykanej. Zupełnie nie liczy się z moim odczuciem. Na środkowej klatce jest mieszkanie, krótki wynajm, ale przyjeżdżają ludzie na weekend i hulają, no bo są na wakacjach, prawda? Przez agencje są wynajmowane te lokale i oni po prostu bawią się, a są cudzoziemcy. I wtedy, jak ja zadzwoniłam do naszej spółdzielni, to pani prezes powiedziała: proszę nie dzwonić do nas, tylko po prostu na policję. Ostatni przykład to w relacjach sąsiedzkich, a właściwie w sąsiedzkich sporach zupełna nowość, bo w końcu jak poradzić sobie z kimś, kto naszym uciążliwym sąsiadem jest zaledwie przez kilka dni. Wszelkie roszczenia, gdybyśmy chcieli wystąpić na drogę sądową, będziemy występowali tak czy inaczej przeciwko właścicielowi lokalu. Dorota Bąbiak-Kowalska, radca prawny, magazyn Wspólnota Mieszkaniowa. To, co możemy zrobić, jeśli chodzi o najemców, to fajnie by było, gdyby wspólnoty mieszkaniowe podejmowały regulaminy. One niestety z punktu widzenia prawnego nie mają mocy dochodzenia roszczeń, czyli jakiś kar, gdyby były zawarte, ale jeżeli wspólnota określi sobie, że w tym budynku są także normalne mieszkania, nie tylko mieszkania na najem, a te, które są na najem, mają ograniczenia na przykład do wynajmu na 3-4 doby, albo ilość osób, zakaz imprez nocnych, organizowania wieczorów panieńskich czy kawalerskich, to co widzimy, to w pewien sposób nawet te osoby, które wynajmują i widzą taką informację, dyscyplinuje. Nie ma to jednak mocy prawnej. Kiedy za ścianą trwa więc głośna impreza, sąsiedzkie upomnienia nie przynoszą rezultatu, możemy zgłosić sprawę na policję. Policja albo Straż Miejska mają wtedy możliwość wypisania mandatu, choć niestety raczej nie najemcom. Są już wyroki skuteczne, jeśli chodzi o taki najem krótkoterminowy. To jest wystąpienie na drogę sądową, jeśli chodzi o ochronę dóbr osobistych. I takie wyroki pozytywnie zasądzone mamy. Tutaj sąd stanął na stanowisku, że jeżeli sąsiad ma właśnie taki lokal obok siebie i są organizowane imprezy, to nie tylko pozbawia go prawa do dobrego mieszkania i spokoju i wypoczynku, ale także do dobrego życia. Czasem problemy mogą pojawić się jednak w relacjach z sąsiadem, który za ścianą jest od lat. Jego śmieci zalegają przed drzwiami, pali papierosy na klatce, a z korytarza robi sobie magazyn. To, co robimy, no to zwracamy uwagę, potem występujemy pewną grupą. Następnie wzywamy do zaprzestania już pisemnie. Ewentualnie ostatecznie możemy wystąpić na drogę sądową z powództwa cywilnego, bo to są emisje, czyli ten zapach dymu papierosowego, czy tych śmieci, które są wystawiane. Ale to są długotrwałe procesy. Problem jest taki, że kwestia udowodnienia leży zawsze po stronie, która występuje. Na tym, kto zgłasza się do sądu. Darcie kotów z sąsiadem na pewno nie wpływa dobrze na atmosferę w bloku czy na osiedlu. Kluczem wydaje się więc być komunikacja, bo w końcu... Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada. Warto zacząć od zwykłego dzień dobry. Izabela Lingier, miejsce akcji Paca 40. Natomiast w momencie, kiedy już chcemy budować relację długoterminową, warto wyjść z jakąś inicjatywą wspólnego spędzania czasu. Można zaprosić takiego sąsiada na herbatę, można powiedzieć sąsiadowi o jakimś interesującym wydarzeniu, na które być może również miałby ochotę wybrać się. Budowanie sąsiedzkich relacji może mieć też głęboki wymiar, szczególnie wtedy, kiedy stworzymy sąsiedzką społeczność, grupę, którą coś coś będzie łączyć. Niedawno powstała tutaj u nas taka grupa o nazwie Pitu-Pitu, założona przez grupę seniorów. I pani właśnie w opisie nam dostarczonym nazwały siebie kumpelkami. To są takie spotkania, na których panie poruszają różne kwestie i realizują pomysły, które przychodzą im do głowy. Różnego rodzaju, czasami są to spacery, są to innego rodzaju działania. Natomiast najważniejsze jest tutaj spotkanie, wspólnie spędzony czas, ta uważność na drugą osobę, wyciąganie z siebie z jakiegoś marazmu życiowego. Warto więc zadbać o to, żeby sąsiad był raczej naszym przyjacielem niż wrogiem. Bo wtedy i sól pożyczy, i kwiaty podleje, a nawet takie skromne pitu-pitu od razu będzie przyjemniejsze. Bardzo dziękujemy. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszy się zawód mediatora, może i sąsiedzkie mediacje nie są takim złym pomysłem. Bardzo dziękujemy. Sprawę zbadał dla nas Kuba Jamrożek. Teraz The Cure, to Państwo już słyszą. Za chwilę pogoda, a ja jeszcze mam pytanie, jak Państwa relacje sąsiedzkie? katarzyna.puchnicka@polskieradio.pl. Można o nich do mnie napisać. The Cure, Just Like Heaven, to trójka, 25 minut przed ósmą. Jaka Państwa pogoda? Mm. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Może popadać. Miejscami na północy i południu również będą to burze. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni, gdzieniegdzie na Śląsku nawet 30. Nad morzem i na Podhalu od 22 do 24 stopni. Tam jak zwykle trochę chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiało z południa. Jeszcze mam tu tak napisane, czytam, że w całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą neutralne. Bardzo mi się to podoba. Komfort termiczny. Happy to oczywiście Pharrell Williams, to trójka, 20 minut przed ósmą. Wczoraj do kin wszedł nowy Król Lew Disneya. Ciekawa jestem, czy Państwu może udało już się zobaczyć ten film. Jak nie, to myślę, że warto. Ta piosenka bardzo piękne wspomnienia we mnie budzi. spokój po burzliwym dniu. Wicher cichnie i cały świat odpoczywa już. To magiczna chwila, czuję ją na wskroś. Oto już dzika mięknie wrzawa, chcę przy tobie siąść. Dwadzieścia pięć lat temu tę piosenkę śpiewał przy okazji pierwszego Króla Lwa. Śpiewał oczywiście Elton John. On skomponował muzykę razem z Hansem Zimmerem. Słowa Tim Rice napisał do tego oryginalnego utworu Can You Feel the Love Tonight. Muzyka do Króla Lwa, tego pierwszego, została uhonorowana dwoma Oscarami. 25 lat temu, po 25 latach, Nowy Król Lew, nowa wersja tej piosenki. Zdania co do tej piosenki nowej, w nowej wersji są podzielone. No dobrze, zostawmy to. 16 minut przed ósmą, teraz czas na... Na zdrowie. I Agnieszka Furtak. Zapewne nierzadko wybierają się Państwo podczas wakacji na spacery. Proszę wtedy zwrócić uwagę na zioła na łąkach. Na pewno zgodzi się ze mną w tym miejscu pani Patrycja Machałek, autorka książki Siła ziół. Pani Patrycjo, czy są takie zioła, obok których pani nie może przejść obojętnie w lipcu czy w sierpniu? Jakie to rośliny? To jest dziurawiec. Na pewno babka lancetowata, dlatego że wszędzie ją znajdziemy. Też lawendę dobrze jest sobie pozbierać i wysuszyć i później dodawać do różnych rzeczy, też same suszone kwiaty. Na przykład do czego? Do galaretki, do ciasta można dodawać. Te kwiaty się nigdy nie rozpadną. Ta struktura wtedy będzie taka chropowata, natomiast bardzo przyjemna. bo lawenda też ma bardzo intensywny, ekspansywny smak. Ale jeśli tak sobie troszeczkę tylko dodamy, to ten taki lekki posmak zostanie. A jeśli chodzi o ten dziurawiec, tak pani powiedziała o nim od razu. Co bo teraz pani jest najlepszy czas na zbieranie dziurawca po prostu i bardzo dobrze jest sobie zrobić macerat olejowy z dziurawca. Zbieramy dziurawiec, kwiaty, pąki i liście. Wkładamy do słoiczka czy do jakiegoś naczynia, w którym będziemy macerować. Zalewamy olejem rzepakowym lub słonecznikowym, jakimś roślinnym olejem. I trzymamy na parapecie gdzieś tam w słońcu przez tydzień, dwa. I mieszamy codziennie, żeby sobie te zioła troszeczkę popracowały i jeszcze, żeby się nie rozleniwiły. Dosyć szybko zobaczymy, że ten olej nam zaczyna się czerwienić. Przyjemny czerwony kolor. Po tym czasie, jak on już rzeczywiście stanie się taki czerwony, po prostu przelewamy i już te zioła nam nie będą potrzebne. I taki macerat sobie stosujemy zewnętrznie, do pielęgnacji skóry, do suchych skóry dłoni na przykład, do twarzy, jeśli mamy suchą twarz. Natomiast dobrze jest pamiętać o tym, że przetworów dziurawcowych nie używamy latem, dlatego że dziurawiec jest fotouczuleniowy i możemy sobie zaszkodzić. Dlatego przygotowujemy te maceraty latem, natomiast używamy późną jesienią i zimą. Przecież zimne powietrze mroźne wysusza skórę. I dobrze jest sobie wtedy takim dziurawcem pomóc. A babka lędzetowata? Na rany, otarcia, takie problemy skórne mniejsze, bo oczywiście, kiedy mamy jakieś problemy zdrowotne, no to zawsze najpierw musimy iść do lekarza, a nie sobie radzić sami. Takie mniejsze sprawy, jak ranki, jak przecięcia, to taki macerat tak samo przygotowany z babki lancetowatej tak samo podziała, dlatego że babka lancetowata ma takie właściwości, które przyspieszają gojenie, odkażają. Mhm. Przygotowana taka babka w jaki sposób? Jakoś trzeba ją pociąć, porwać? Można, oczywiście. Można ją sobie albo porwać na kawałki. Pocięcie nożem też jej nie zaszkodzi. Tyle, żeby się zmieściła do słoika. Tej roślinie tak naprawdę jest wszystko jedno, w jakim kształcie ją włożymy do tego słoika. Dużo trzeba takich liści włożyć do słoika? Niezależnie od tak naprawdę wielkości tego słoika, tak powiedziałabym, że do 2/3 wysokości, żeby też ten olej w całości przykrywał te rośliny zawsze, żeby nie zaczęły pleśnieć, ale też żeby miały tę przestrzeń, żeby sobie popracowały. Jak będzie za ciasno, no to chyba się tam nic nie będzie ruszało za bardzo. Czyli mają być luźno ułożone, nie ubite. Luźno ułożone tak mniej więcej do 2/3 wysokości i tak, żebyśmy jak codziennie przemieszamy tym słoikiem, żeby one się troszeczkę poruszały. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Gościem Trójki była Patrycja Machałek, autorka książki Siła ziół. Mam dla państwa jeszcze kilka egzemplarzy. Bardzo proszę do nas napisać, jakie są państwa ulubione zioła i dlaczego. Nasz adres to nazdrowie@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. To Agnieszka Furtak, która wraca za tydzień. Ja z kolei polecam archiwalne odcinki cyklu Na zdrowie na naszej stronie internetowej. Macerat olejowy. To chyba można robić nie tylko z dziurawca, z różnych ziół. A ja z kolei pamiętam liście babki lancetowatej. To była taka legenda nasza. Oczywiście no nie bez kozery, taka właśnie podwórkowa, że jak się zedrze kolana albo się skaleczy, to trzeba ten listek tej babki lancetowatej przyłożyć i wtedy wszystko będzie dobrze. Tak, takie ziołolecznictwo na podwórku było kiedyś. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like I'm locked down like a penitentiary. She spreads her loving all over him. When she gets home, there's none left for me. Summertime G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Summertime and the living's easy.